به خیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که هر لحظه همراه ماست. سلام بر روی ماه شما بچه های گلم، عزیزای دلم. فردا چه خبره؟ فردا یه روز بسیار بسیار خوبه، یه عید بزرگی. شما میدونین، بله، نیمه شعبانه، مصادف با میلاد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف. بله، این عید بزرگ رو خدمت شما گلگلیا و همینطور بزرگترا تبریک و تهنیت میگم. میخوام براتون یه قصه خوشگل بگم از پری کوچولو. بله، خواهش میکنم قصهش رو خوب خوب گوش بدیم. کوچولو قصه ما دخت خوب و مهربون و با سلیقه. اون اتاقش رو خیلی تمیز و مرتب نگه می‌داره. پری کوچولو یه عروسک زیبایی داره که خیلی اونو دوست داره. همیشه با عروسکی صحبت میکنه. اگه کسی عروسکش رو دست بزنه ناراحت میشه. روزی از روزها دوستاش اومدن به خونه پری کوچولو. اونا به اتاق پری کوچولو رفتن و شروع کردن به بازی. مامان پری کوچولو برای پری و دوستاش کیک پخته بود. پری گفت که بیا عزیزم، بیا این کیک و میوه ها رو ببر به اتاقت و از دوستات پذیرایی کن. پری هم به مامانش کمک کرد و وسائل و آورد توی اتاقش و خواهش کرد که دوستاش از خودشون پذیرایی کنه. در همین موقع یکی از دوستای پری کوچولو گفت: پری جون، این عروسک چقدر قشنگه، اونو بیار بازی کنیم. پری گفت: مواظب باشین، عروسکم ممکنه خراب بشه، بشکنه. من این عروسکم رو خیلی دوست دارم. پری عروسکش رو آهسته برداشت و داد به دست دوستش. یه دفعه بچه ها عروسک از دست دوستش افتاد و شکست، چون شیشه‌ای بود. پری خیلی ناراحت و عصبانی شد. به دوستش گفت: کار بدی کردی که عروسک منو شکستی. دوستش هم عذرخواهی کرد. مامان پری اومد تو اتاق و گفت: دخترم، ببینم صدای گریه میاد، تویی که گریه میکنی؟ پری مامانشو بغل کرد و گفت: مادر جون، آره منم، عروسک شیشه‌ای قشنگم شکست، من چیکار کنم؟ مادر گفت: دخترم، اشکالی نداره، دوست تو که قصد بدی نداشته، تو نباید اینقدر نگران باشی، من برات یه عروسک دیگه میخرم. برو از دوستات عذرخواهی بکن، چون اونا مهمونتون، تو باید با مهمونات خوش رفتار باشی. پری کوچولو از دوستاش عذرخواهی کرد و گفت: منو ببخشیم، آخه من خیلی به این عروسکم وابسته بودم. بعد شروع کردن به خوردن میوه و خلاصه موقع رفتن شد. همگی خداحافظی کردن و رفتن. دوست پری که عروسک پری رو شکسته بود خیلی چهرش ناراحت بود. وقتی به خونه رفت مامانش گفت: دخترم، بگو ببینم مهمونی چطور بود؟ چرا ناراحتی؟ دختر شروع کرد به گریه کردن. گفت: مادر، امروز مهمونی برای من خیلی غم انگیز بود. من یکی از عروسکای پری رو شکستم. مامانش گفت: دخترم نگران نباش، بلند شو با هم بریم بازار تا یه دونه دقیقاً مثل همون عروسکو برای پری کوچولو بخریم. اونا رفتن بازار و اتفاقا عروسک رو پیدا کردن و خریدن. اومدن به خونه پری اینا. مادر پری از دیدن اونا خیلی خوشحال شد. گفت خوش اومدید. پری کادو رو از دست دوستش گرفت و باز کرد و دید وای، اینه و همون عروسک خودشه. تشکر کرد و گفت من این عروسک رو نمیخوام، اشکالی نداره که دوستم اونو شکست، مامانم قراره یکی دیگه برام بخره. نه آخه این کار درست نیست، این مال خود دوستم باشه. مامان پری کوچولو گفت اشکال نداره عزیزم، اصلا قرار بود من براش بخرم. حالا یک کاری میکنیم، این عروسک مال هر دوی شما، هر موقع که پری میخواد با اون بازی بکنه زنگ میزنیم که شما بیای اینجا دوتایی با هم بازی کنین. باشه؟ بله. همگی خوشحال شدن، پری و دوستش هم دیگر رو بوسیدن و خداحافظی کردن. گله قشنگم، نباید به خاطر یه اتفاق کوچیک دوستیا به هم بخوره، درسته؟ شما من قبول دارین؟ خیلی خوب، حالا که اینطوره دیگه باید کم کم لالا بکنیم. آره عزیزای دلبندم، از این اتفاقا میفته زمانی که ما کوچیکیم، ولی نباید مشکلی پیش بیاد. دندوناتون رو امیدوارم مسواک زدین، حالا دیگه موقعی لاله کردنتونه. بخوابین و خوابای خوشم ببینین. خداحافظ همگیتون باشین.